Vítajte. Dnes sa chceme pozrieť na príbeh jedného naozaj zaujímavého miesta v Lisabone. Volá sa Aurivesária Rosa d'Ouro. Áno. A informácie máme z toho projektu Lisabonskej radnice však, ložasko v história. Presne tak, obchody s históriou. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide o bežné zlatníctvo, ale no, je tam niečo viac. Majú jednu špecializáciu, ktorá je dnes už, povedal by som, dosť vzácná. Mm-hmm. Takže cieľom je dnes zistiť, čo presne robí tento obchodík takým unikátnym a aký príbeh sa tam skrýva. Všetko na základe toho materiálu, ktorý máme k dispozícii. Áno, a ten materiál, ten zdroj má naozaj zaujímavý kontext. Tá iniciatíva Ložaskom história, to nie je len nejaký, viete, zoznam. Rozumiem. Je to naozaj cielený projekt mesta Lisabon. Oni sa snažia aktívne vyhľadávať, dokumentovať a hlavne oceniť tie podniky, ktoré majú dlhú tradíciu. Čiže nie ide len o nostalgiu. Vôbec nie, je to skôr snaha zachovať to živé dedičstvo. Tie remeselné zručnosti tu, ako by som povedala, jedinečnú lokálnu identitu. Ktorú tieto miesta majú? Presne. A ktorú často strácajú tvárou v tvárno globalizácii a tej uniformite všade. Víte, v dnešnej rýchlej dobe podporiť takéto miesta má oveľa hlbší význam. Je to vlastne investícia do charakteru mesta. Tomu rozumiem. Čiže mesto si naozaj uvedomuje hodnotu týchto starých podnikov. Dobre, poďme teda na konkrétne detaily. Zlatá rúža Aurivesaria Rosa d'Ouro. Mm-hmm. Adresa je Rua da Apa 23B v Lisabone. Zdroj uvádza dokonca aj telefónny kontakt. Už len ten názov však. Zlatá rúža. To znie tak tradične. Možno až poeticky. Áno, je to pekný názov. Čo vieme o jeho začiatkoch? Kedy to vlastne vzniklo? No, podľa tých materiálov obchod založili v roku 1956. A je to taký zaujímavý detail. Áno. Aha, tá budova, kde sídli, bola dokončená len krátko predtým, v roku 1954. Aha, takže obchod vznikol prakticky hneď s tou novou budovou. Presne tak. V tej časti mesta, Lapa. Takže vznikol vlastne spolu s novou zástavbou. Ten rok 1956 nám to pekne zasadzuje do obdobia povojnového rozvoja Lisabonu. Jasné, povojnový rozvoj. Bolo to obdobie obnovy, rastu, vznikali nové štvrte a s nimi aj tie malé lokálne podniky, ktoré tvorili takú tú chrbticu komunitného života. Takže jeho vznik je priamo spojený s tým, ako sa tá štvrť rozvíjala. To je zaujímavé, dáva to tomu taký hmatateľnejší rozmer. Presne tak. A práve preto sú iniciatívy ako táto, Ložaskom história, také dôležité. Pomáhajú nám pochopiť, že tie obchody nie sú len nejaké predajné miesta. Ale sú súčasťou mesta. Áno, sú súčasťou sociálnej a povedala by som aj urbanistickej štruktúry mesta. A ten projekt ich aktívne chráni, podporuje ich kontinuitu, čo je v dobe, keď mnohé tradičné podniky čelia tlaku veľkých reťazcov. Presne, reťazcov a meniacich sa návykov. No, je to naozaj cenné. To je naozaj zaujímavý pohľad na ten širší kontext. Poďme teraz k človeku, ktorý za tým obchodom stojí dnes. Zdroj spomína pána Joao Lagoasa. Áno. Je súčasný majiteľ a hodinár. A v obchode pôsobí už dosť dlho, od začiatku 90. rokov. Čím je on taký výnimočný? Pán Agoas, zdá sa, je naozaj kľúčovou postavou celého príbehu tohto obchodu. Nie je len majiteľom, ale je aj aktívny remeselník hodinár. Hodinár, áno. A tu sa dostávame k tej jeho naozaj špecifickej úlove, ktorú ten zdroj tak vyzdvihuje. Viete, on je zodpovedný za údržbu a opravu hodín v neďalekej Bazilike da Estrele. Počkať, Bazilika da Estrela, to asi nie je len tak nejaký obyčajný kostolík, však? Vôbec nie. Bazilika da Estrela je jednou z najvýznamnejších, najkrajších barokových bazilík v Lisabone. Je to skutočná dominanta mesta. Wow. A to, že práve pán Lagoas z toho malého obchodu na Rua da Lapa dostal zodpovednosť za jej hodiny, to hovorí samo za seba. To áno. Nie je to len o technickej zručnosti, aj keď tá musí byť samozrejme vysoká. Ale je to obrovský prejav dôvery. Zo strany cirkvi a komunity? Presne. Zo strany cirkevnej inštitúcie, miestnej komunity symbolizuje to takéto hlboké prepojenie medzi tým malým remeselným podnikom a tou monumentálnou históriou a životom mesta. Viete, v dnešnej dobe je takéto uznanie pre individuálneho remeselníka už dosť vzácne. To je naozaj pôsobivé spojenie. A zdroj spomína aj jednu takú milú príhodu, ktorá toho hodinára pekne charakterizuje. Áno. Že vraj, keď v obchode zazvoní zvuk hodín, tak pán Lagoas okamžite vie, ktoré to boli. Konkrétne spomenul tie zlaté vo výklade. Tie s tou rúžou. Presne, tie s rúžou, ktorá dala obchodu meno. To je taký krásny detail, ktorý ukazuje, ako absolútne je s tou prácou a obchodom žitý. Áno, tento malý moment skvele ilustruje tú vášeň, ten hlboký vzťah k remeslu. Nie je to len práca, je to proste súčasť jeho identity. A to nás vlastne pekne privádza k tomu dvojakému charakteru podniku, ktorý ste spomínali na začiatku. Áno, že je to zlatníctvo aj hodinárstvo. Presne. Na jednej strane je to teda aurivesária, zlatníctvo. Zdroj uvádza, že ponúkajú tradičné portugalské výrobky, čiže striebro, zlato, ale aj tú typickú portugalskú bižutériu a filigránske práce. Filigránske práce. To znie veľmi jemne. Môžeme si to nejako priblížiť? Čo to presne je? Určite. Filigrán, teda vlastne stará zlatnícka technika. Pri nej sa vytvárajú veľmi, veľmi jemné a zložité vzory. Ako? No, spajkovaním tenkých kovových drôtikov, často zlatých alebo strieborných a takých malých guliečok. Je to veľmi typické práve pre portugalské tradičné šperkárstvo. A vyžaduje si to samozrejme obrovskú trpezlivosť a precíznosť. Takže obchod udržiava aj túto tradičnú zlatnícku líniu? Áno, presne tak. Rozumím, ďakujem. No dobre, ale čo je tá druhá, tá unikátnejšia stránka? Tou druhou a podľa toho zdroja čoraz vzácnejšou stránkou je práve to hodinárstvo. Konkrétne oprava hodiniek. Aha. A tu sa dotýkame toho jadra, čo robili Rosa de Ouro takým výnimočným v dnešnom svete. Ten zdroj to explicitne hovorí. Ten kontrast s modernou dobou a tými pravidlami zastarávania. Myslíte tú kultúru použia zahoď? Presne. Ktorá nám tak nejako našepkáva, že pokazené veci sa majú vyhodiť a nahradiť novými. Áno, vidíme tu všade okolo seba. Bohužiaľ. Presne. A práve preto je tá služba opravy hodiník, ktorú pán Lagoas poskytuje, taká dôležitá a fascinujúca. Zdroj zdôrazňuje, že počet miest, kde si dnes môžete dať odborne opraviť mechanické hodinky, dramaticky klesá. Takže ich stále menej. O mnoho menej. Ide o zručnosť, ktorá, no, pomaly mizne. Možno je to čiastočne spôsobené cenou opravy v porovnaní s cenou nových, často lacnejších hodiniek. To dáva zmysel. Ale zrejme aj tým, že tie mechanické strojčeky sú naozaj komplexné, vyžadujú si hlboké znalosti, ktoré sa už tak často neprenášajú na ďalšiu generáciu. A potom je tu samozrejme záplava lacných kvorcových hodiniek a dnes už aj smart hodiniek. Tie menia celý náš vzťah k hodinkám. Presne, menia náš vzťah k času aj k hodinkám ako takým. Takže, ak to dobre chápem, aurivesária Rosa de Ouro je vlastne jedným z takých posledných útočísk pre tie týkajúce strojčeky, ktoré by inak skončili, ja neviem, na dne zásuvky alebo v koši. Dá sa to tak povedať, áno. Je to miesto, kde sa ctí mechanika, precíznosť a tá myšlienka, že vaci majú hodnotu, ktorá presahuje iž aktuálnu funkčnosť alebo modnosť. Zachraňujú viac než len hodinky. Presne. Zachraňujú aj tie príbehy a spomienky, ktoré sú s nimi často spojené. Staré hodinky po dedkovi a podobne. Tú dôležitosť opravy pekne vystihuje aj tá veta zo zdroja. Na nich sa treba obrátiť, keď ručičky začnú ísť proti svojej vôli. To je taký pekný opis. Skoro až ľudský. Áno, to je ekná metafora. A myslím si, že toto je bod, ktorý môže naozaj silno rezonovať. Je to také ocenenie tej tichej, trpezlivej remeselnej práce, ktorá ide tak trochu proti prúdu tej dnešnej rýchlosti a povrchnosti. Je v tom aj kus udržateľnosti, však dať veciam druhú šancu, opraviť namiesto vyhodenia. Určite. A je v tom aj tá emocionálna hodnota. Koľký z nás majú doma hodinky po starých rodičoch, ktoré už žiaľ nejdú, ale nechceme sa ich vzdať. Presne tak. Táto služba má presah ďaleko za samotnú opravu. A zaujímavé je, že táto potreba zachovania sa netýka len hodiniek, ale aj samotných obchodov. Ako to myslíte? No, keď sa pozrieme na ten zdrojový materiál ďalej, nájdeme tam takú sekciu Loyas Relacionadas, teda súvisiace obchody. Aha, áno. A sú tam vymenované aj ďalšie známe mená z oblasti klenotníctva a zlatníctva v Lisabone. Napríklad Leitão en Irmão v tej elegantnej štvrti Chiado. Poznám. Alebo Joalieria Ferreira Marques v historickej štvrti Baixa, či Maria Juan Balia na tej luxusnej Avenida da Libertad. Čo nám tento zoznam vlastne hovorí? Je to len nejaký náhodný výber, alebo to má hlbší zmysel? Myslím si, že to nie je náhodné. Ukazuje to, že Auriversaria Rosa de Ouro, hoci je možno menšia a specializovanejšia, je vnímaná ako súčasť takej širšej siete významných tradičných podnikov v tomto sektore. Čiže patrí do tej skupiny. Áno. Ten zdroj, z ktorého čerpame, teda ten projekt Ložastom História, je v podstate rozsiahly adresár. Mapuje a kategorizuje tieto historické podniky naprieč rôznymi odvetviami. Rozumiem. Takže tento zoznam vlastne ilustruje ten systematický prístup mesta. Identifikujú a podporujú celý ekosystém tých tradičných obchodov a služieb. Ukazuje to, že Rosa de Ouro nie je len nejaký izolovaný ostrovček, ale je súčasťou väčšieho cenného celku lisabonského dedičstva. Výborne. Takže ak by sme si to celé mali nejako zhrnúť, Auriversaria Rosa de Ouro na Rua da Lapa je teda oveľa, oveľa viac než len nejaký obchod so šperkami a hodinkami. Rozhodne. Je to miesto s históriou siahajúcou viac ako 65 rokov dozadu, ktoré vlastne vyrástlo spolu so svojou štvrťou v tom povojnovom období. Presne tak. Je to taká živá úschovňa vzácnej a, ako sme počuli, miznúcej hodinárskej zručnosti. A tu stelesňuje majiteľ pán Juan Lagoas. Mm-hmm. Jeho odbornosť a to prepojenie s komunitou potvrdzuje aj tá jeho práca pre slávnu baziliku da Estrele. Áno, to je kľúčové. A ten detail s tým poznávaním hodín podľa zvuku, to nám dáva nahliadnúť do jeho osobného hlbokého vzťahu k remeslu. Je to krásny detail. A v širšom kontexte tento obchod predstavuje dôležitý protipol té modernej konzumnej spoločnosti. Je to symbol hodnoty opravy, trvácnosti a zachovania tradície. Naozaj ukážkový príklad obchodu s históriou, ktorý žije aj dnes. Presne tak. A možno práve tento príbeh jedného malého obchodu nám ponúka niekoľko takých zaujímavých otázok na zamyslenie. Otázok, ktoré presahujú hranice Lisabonu. Napríklad. Napríklad. Ako my ako spoločnosť dnes skutočne oceňujeme tie manuálne zručnosti? Tú precíznosť, remeselnú údržbu? Stojí tá oprava stále za to v dobe, keď je často jednoduchšie a možno aj lacnejšie kúpiť nové, aj keď vieme, že to nové možno vydrží oveľa kratšie? Čo to hovorí o našich hodnotách? Presne, o našich hodnotách a prioritách. A ďalej, koľko podobných fascinujúcich príbehov a možno unikátnych, miznúcich remesiel sa skrýva za tými nenápadnými fasádami lokálnych podnikov v našom vlastnom okolí? To je dobrá otázka. Koľko takých zlatých rúží, miest s jedinečnými schopnosťami a príbehmi možno denne prehliadame? Alebo ich považujeme za samozrejmosť, až kým nezmiznú? A neuvedomujeme si, čo strácame. Presne. Uvedomujeme si, že zatvorením takéhoto obchodu často strácame oveľa viac, než len miesto na nákup alebo nejakú službu. Strácame kus identity miesta. Áno. A napokon, čo nám môže ten hlbší pohľad na jeden takýto obchod s históriou prezradiť o tej širšej sociálnej, ekonomickej, možno aj kultúrnej tapisérie celej štvrte alebo mesta? Ako príbeh Auriversaria Rosa de Ouro odráža zmeny v štvrti Lapa, v Lisabone a možno aj v našom globálnom vzťahu k práci, k času a k hodnote veci. Takže príbeh jedného malého obchodu. Áno, príbeh jedného malého obchodu môže byť naozaj takým oknom do oveľa väčšieho sveta a jeho premien.